basali na nzambe balingi koteya lisusu verite te o mateya na bango etikali lisusu mpona lokumu na nzambe te o mateya na bango ekoma mpona kosepelisa balimi na libomba mokili oyo ekomi na sukara mokili oyo ekomi na sukara masanga ya bana na nzambe etikala mpona lokumu na nzambe te o masanga ya bana na nzambe etikala mpona kombinelisa te o masanga ya bana na nzambe ekoma mpona kotonga basali na nzambe oh, mokili oyo ekomi na sukara mokili oyo ekomi na sukara kolata ya bana na nzambe etikala mpona lokumu na nzambe te o kolata ya bana na nzambe etikala mpona respe ya nzoto te o kolata ya bana na nzambe ekoma mpona kopruve baninga ke epe ya mboka mokili oyo ekomi na sukara mokili etikali moke masia akozonga masia akozonga kokamata babulami masia akozonga kokamata lingomba na ye awa yo boyi kotika masumu e awa yo boyi kokima satana e mpona mokolo ya suka okozala wapi moninga Soko tiki ye koko e, soko ye mi masi e, na lola e.